السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے صدقات کی بہت قسمیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں دھیان سے سنیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے نمبر دو تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے نمبر تین کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نمبر چار کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے نمبر پانچ پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے نمبر چھ اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کی ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے یہ حدیث ترمذی میں ہے اب سارے صدقات تو فوراً آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک صدقہ فوراً کر سکتے ہیں بیوی کے سامنے دیکھ کے مسکرائیے اور بیوی آپ کو دیکھ کر مسکرائے صدقے کا ثواب مل جائے گا بیوی نہیں ہے کوئی دوست ہے مسلمان اس میں مسلمان کا شرط لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنر آپ کو مسلمان ہے خالی اس کے سامنے دیکھیے آپ تو دیکھنے سے جو ہے صدقے کا ثواب مل جائے گا اب دیکھنے سے مسکرا دیکھ کر مسکرائیے آپ بیٹا ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے پارٹنر ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے یعنی مسلمان مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے اس مسکرانے کو صدقے کا ثواب کہا گیا اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تیسری روایت میں ہے میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں تو یہ عمل تو کر لیجئے فوراً کیونکہ بیگم پاس میں ہوگی شوہر قریب ہوگا نہیں تو دوست قریب میں ہوگا نہیں تو کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا مسجد میں جائیں گے کسی نہ کسی سے ملیں گے تو جو ہے مسکرا دو مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے یہ صدقات کی قسمیں ہیں اور یہ حدیث ترمذی میں ہے اسے ذہن میں رکھنا اور کبھی کبھار جو ہے اس پر عمل کرتے رہو یعنی جب بھی کسی کو مصافحہ کرو تو مصافحہ کرنے سے پہلے مسکرا لو اچھے طریقے سے بس مسکرانا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں لیکن بعض لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں ان کے دل اتنے میلے ہوتے ہیں کہ مسکرائیں گے لیکن اندر کا جو ہے ان کا بھڑاس ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس لیے فرمایا یہ نفاق کا بہت نیچا درجہ ہے بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جن کو ہدیہ دو ان سے محبت سے باتیں کرو دعا سلام کرو اور بہت اچھی طریقے سے ملیں گے ہنس کر ملیں گے مسکرا کر ملیں گے لیکن اندر ان کا بگڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہریں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کرے اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کرنا یہ زبردست بیماری ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا یہ زبردست بیماری ہے اس لیے نفاق نہیں ہونا چاہیے مسکرانے تو دل کے اندر بھی دل بھی صاف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین